है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। चांदनी आसमां की परी, शायरों के लिए तू है एक शायरी। हुस्न है प्यार है दिलदार है, बोलती है नजर चुप है मेरी जुबान, हर किसी से जुदा है मेरी दास्तां, ना किसी से कभी प्यार मैंने किया, दर्द दिल ना कभी यार मैंने लिया। साज है, गीत है, सुर है, संगीत है, साज है, गीत है, सुर है, संगीत है, मौसिकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए।